jsme kvarteto, dobře se hrané. Obstojím, to si dovolím říct, srdcí pár ještě nalomím. Někdy se tolik nažhavím, co přijde netuším. Obstojím, to si dovolím říct, obstojím. Paní Bochnerová? Rád vás poznávám, pojďte dál. Jak vidíte, stále ještě pracuji. A ano, co jsem dělal vlastníma rukama. Díky tomu jsme si to dům mohli dovolit. Ne, restaurování historických budov je pouze koníček, ale děkuji vám za lichotku. Učím angličtinu na střední škole Peach Creek a jsem také vedoucí rodinného pohřebního ústavu. Čili ano, jsem bude brát. To jste všimala? To jsem našel třeba svátce. Domnívám se, že je doma roku. Samozřejmě, a chtěla byste jednu s rodinou? Děti, paní Bochnerová bych chtěla fotku! Haló, je někdo doma? On chce víc. Popisek. Táta a já jsme oba vyrostli na stejném maloměstě v Pensylvánii. On byl gay, já byla lesba. A on se zabil a já se stala lesbickou kreslíčkou komiksů.